مسدس خانی پہلا دیباچہ سن 1296 ہجری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. بلبل کی چمن میں ہم زبانی چھوڑی، بزم شعرا میں شعر خوانی چھوڑی. جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا، ہم نے بھی تیری رام کہانی چھوڑی. بچپن کا زمانہ جو کہ حقیقت میں دنیا کی بادشاہت کا زمانہ ہے، ایک ایسے دلچسپ اور پرفتح میدان میں گزرا جو کلفت کے غبار سے بالکل پاک ہے. نہ وہاں ریت کے ٹیلے تھے، نہ خاردار جھاڑیاں تھیں، نہ آندھیوں کے طوفان تھے، نہ باد سموم کی لپٹ تھی. جب اس میدان سے کھیلتے کودتے آگے بڑھے تو ایک اور صحرا اس سے بھی زیادہ دل فریب نظر آیا، جس کے دیکھتے ہی ہزاروں ولولے اور لاکھوں امنگیں خود بخود دل میں پیدا ہو گئی. مگر یہ صحرا جس قدر نشاد انگریز تھا، اسی قدر وحشت خیز تھا. اس کی سرسبز جھاڑیوں میں خوفناک دنگے چھپے ہوئے تھے اور اس کے خوشنما پوروں پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے تھے. جوں ہی اس کی حد میں قدم رکھا، ہر گوشے سے شیر و پلنگ اور مارو پر سب نکل آئے. باغ جوانی کی بہار اگرچہ قابل دید تھی، مگر دنیا کی مطلوبات سے دم لینے کی فرصت نہ ملی. نہ خود آگاہی کا خیال آیا، نہ عشق جوانی کی ہوا لگی، نہ وصل کی لذت اٹھائی، نہ فراق کا مزہ چکا. پنہاں کا دام سخت قریب آشیانے کے، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے. پنہاں کا دام سخت قریب آشیانے کے، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے. البتہ شاعری کی بدولت چند روز جھوٹا عاشق بننا پڑا. یہ خیالی معشوق کی چاہ میں برسوں دشت جنو کی وہ خاک اڑائی، قیس و فرحات کو گرد کر دیا. کبھی نعرہ نیم شہی سے روبائی مسکوک کو ملا ڈالا، کبھی چشم دریا بار سے تمام عالم کو بو دیا. آہ فغاں کے شور سے قریبیوں کے کان بہرے ہو گئے. شکایتوں کی بوچھاڑ سے زمانہ چیخ اٹھا، تانوں کی بھرمار سے آسمان چھلنی ہو گیا. جب رشک تلاطم ہوا تو ساری خدائی کو رقیب سمجھا، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بدگمان ہو گئے. جب شوق کا دریا عمدہ تو کشش دل سے جذب مقناطیسی اور قوت پہر بائی کا کام لیا. بارہا طے کو ابرو سے شہید ہوئے اور بارہا ایک ٹھوکر سے جی اٹھے. گویا زندگی ایک پیراہن تھا کہ جب چاہا اتار گیا اور جب چاہا پہن گیا. میدان قیامت میں اکثر گزر ہو، بہشت دوزخ کی اکثر سہے. بادل نوشی پر آئے تو خون کے خون لوٹانے اور پھر بھی سیر نہ ہوں. کبھی خانہ خمار کی چھت پر جو بس آئی تھی، کبھی میں پروشی کے در پر گلائی تھی. کفر سے مانوس رہے، ایمان سے بیزار رہے، پیر مغاں کے ہاتھ پر بیٹھ کی برہمنوں کے چہرے بنے، بت پوجے، زنار بنا، کشکا لگایا، زاہدوں پر پپتیاں کی، وائزوں کا خاکہ بڑھا، دیر اور بت خانے کی تعظیم کی، کعبے اور مسجد کی توہین کی، خدا سے شوقیاں کی، نبیوں سے گستاخیاں کی. اعجاز مسیحی کو ایک کھیل جانا، حسن یوسفی کو ایک تماشا سمجھا. غزل کہی تو پاک شہدوں کی بولیاں بولی، قصیدہ لکھا تو بھاٹ اور بال کونوں کے منہ پھیر دیے. ہر مشتقات میں اکثیر اعظم کے پاس بدلائے، ہر چو کے خوش میں اسائے موسوی کے کرشمے دکھائے. ہر اور نمرود وقت کو ابراہیم خلیل سے جا ملایا، ہر فرعون بے سامان قادر مطلق سے جا بڑھایا، جس کے مددگار بنے اسے ایسا پانچ پر چڑھایا کہ خود ممدوح کو اپنی تعریف میں کچھ مزہ نہ آیا، فرض نامہ اعمال ایسا سیاہ کیا کہ کبھی سفیدی باقی نہ چھوڑی، چو پوش سے غلم روز حشر پائے کو تمساتے کو نہ آنے خلق پارا تم، 20 برس کی عمر سے 40 سال تک تیرے کی بیل کی طرح ایک ایسے چکر میں پھرتے رہے اور اپنے نزدیک سارا جہاں طے کر چکے، جب آنکھیں کھلی تو معلوم ہوا کہ جہاں سے چلے تھے اب تک وہی ہے، شکست کے رنگ شباب و ہنوز رانائی درخان دیار کے زادائی ہنوز آ جائیں، درخان دیار کی زادائی ہنوز آ جائیں، نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دائیں بائیں آگے پیچھے ایک میدان وسیع نظر آیا جس میں بے شمار راہیں چاروں طرف کھلی ہوئی اور خیال کے لیے کہیں عرصہ تنگ نہ تھا، جی میں آیا کہ قدم آگے بڑھائیں اور اس میدان کی سیر کریں، مگر جو قدم 20 برس تک ایک چال سے دوسری چال نہ چلے ہوں اور جن کی دوڑ گز دو گز زمین میں محدود رہی ہو ان سے اس وسیع میدان میں کام لینا آسان نہ تھا، اس کے سوا 20 برس کی بیکار اور نکمی گردش میں ہاتھ پاؤں چور ہو گئے تھے اور طاقت رفتار جواب دے چکی تھی، لیکن پاؤں میں چکر تھا اس لیے نچلا بیٹھنا بھی دشوار تھا، چند روز اسی تردد میں یہ حال رہا کہ ایک قدم آگے پڑتا تھا اور دوسرا پیچھے ہٹتا تھا، نہ رہا دیکھا کہ ایک خدا کا بندہ جو اس میدان کا مرد ہے ایک دشوار گزار راستے میں رہے نوبت ہے، بہت سے لوگ جو اس کے ساتھ چلے تھے تھک کر پیچھے رہ گئے ہیں، بہت سے اس کے ساتھ افسر و خیزان چلے جاتے ہیں، مگر ہونٹوں پر پیڑیاں جمی ہیں، پیروں میں جھاڑے پڑے ہیں، دم چڑھ رہا ہے، چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، لیکن وہ اول عظم آدمی جو ان سب کا رہنما ہے اسی طرح تاز و دم ہے، نہ اسے رستے کی تکان ہے، نہ ساتھیوں کے چھوٹ جانے کی پرواہ، نہ منزل کی دوری سے کچھ راز ہے، اس کے چتون میں غضب کا جادو بھرا ہے کہ جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ کھو دیتا ہے، اس کی ایک نگاہ ادھر بھی پڑی اور اپنا کام کر گئی، 20 برس کے تھکے ہارے خستہ و خوفتہ اسی دشوار گزار راستے پر پڑ گئی، نہ یہ خبر ہے کہ کہاں جاتے ہیں، نہ یہ معلوم ہے کہ کیوں جاتے ہیں، نہ طلب صادق ہے نہ قدم ناصر ہے، نہ عزم ہے نہ استقلال، نہ صدق ہے نہ اخلاص ہے، مگر ایک زبردست ہاتھ ہے کہ کھینچے لیے چلا جاتا ہے، آمدنی کے رنگ نمود از خو برو جوانا، آمدنی کے رنگ نمود از خو برو جوانا، دیری میں سال پیرے بردش میری کی بات، زمانے کا نیا ٹھاٹ دیکھ کر پرانی شاعری سے دل سیر ہو گیا تھا اور جھوٹے کے گھونسلے باندھنے سے شرم آنے لگی تھی، نہ یاروں کی ابھاری سے دل بہتا تھا، نہ ساتھیوں کی ریت سے کوئی جوش آتا تھا، مگر ایک ناسور کا منہ بند کرنا تھا جو کسی نہ کسی راہ سے تراوش کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی لیے بخارات ضروری جن کے رکنے سے دھم اٹھا جاتا تھا، دل و دماغ انہیں تلاطم کر رہے تھے اور کوئی رکھنا ڈھونڈتے تھے، قوم کے ایک سچے خیر خوانی جو اپنی قوم کے سوا تمام ملک میں اسی نام سے پکارا جاتا ہے اور جس طرح خود اپنے پرزور ہاتھ اور طویل بازو سے بھائیوں کی خدمت کر رہا ہے، اسی طرح ہر اپائج اور نکمے کو اس کام میں لگانا چاہتا ہے، آ کر ملامت کی اور غرب دلائی کے حیوان ناطق ہونے کا دعویٰ کرنا اور خدا کی دی ہوئی زبان سے کچھ نام نہ لینا بڑے شرم کی بات ہے. جو چونے انسان لب بجمبان کر رہے ہیں بڑے جمادی لاکھ انسانی قوم کی حالت تباہ ہے, عزیز ذلیل ہو گئے ہیں, شریف ہاتھ میں مل گئے ہیں, علم کا خاتمہ ہو چکا ہے, اخلاص کی گھر گھر پکار ہے, پیٹ کی چاروں طرف رپائی ہے, اخلاق بالکل بگڑ گئے ہیں اور بگڑتے جاتے ہیں, تعصب کی گھنگور گھٹا تمام قوم پر چھائی ہوئی ہے, رسم و رواج کی بیڑی ایک ایک کے پاؤں میں پڑی ہے, جہالت و تفلیس سب کی گردن پر سوار ہے. عمرہ جو قوم کو بہت کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں غافل اور بے پرواہ ہے. علماء جن کو قوم کے اسلام میں بہت بڑا دخل ہے, زمانے کی ضرورتوں اور مصلحتوں سے ناواقف ہیں, ایسے نہیں جس سے جو کچھ بنائے تو بہتر ہے, ورنہ ہم سب ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں اور ساری ناؤ کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے. ہر چند لوگ بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور لکھ رہے ہیں, مگر نظم جو کہ دل دباس سب کو مرغوب ہے اور خاص کر عرب قطر کا اور مسلمانوں کا وہ اسی حصہ ہے, قوم کے بیدار کرنے کے لیے اب تک کسی نے نہیں لکھی. اگرچہ ظاہر ہے کہ اور تدبیروں سے کیا ہوا جو اس تدبیر سے ہوگا, مگر ایسی تنگ حالتوں میں انسان کے دل پر ہمیشہ دو طرح کے خیال گزرتے ہیں, ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, دوسرے یہ کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے. پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوگا, اور دوسرے خیال سے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر ہوئے. درے فیض صد منشی از کشائش نا امید جان, بھرنگ دانا از ہر کفر میر ابھی قلیل ہی جان. ہر چند اس حکم کی وجہ آخری مشکل تھی اور خدمت کا بوجھ اٹھانا دشوار تھا, مگر ناسے کی جادو بھری تقریر جی میں گھر گئے, دل سے ہی نکلی تھی, دل میں جا کر چلی. برسوں کی بجی ہوئی طبیعت میں ایک ولولہ پیدا ہوا اور باسی کڑی میں بھی ایک ابالا ہے. افسودہ دل, بوسیدہ دماغ, جو انداز کے متواتر حملوں سے کسی کام کے نہ رہے تھے, انہی سے کام لینا شروع کیا اور ایک مسدس کی بنیاد ڈالی. دنیا کے مقروحات سے فرصت بہت کم ملی اور بیماریوں کے ہجوم سے اطمینان کبھی نصیب نہ ہوا, مگر ہر حال میں یہ دھن لگی رہی. بارے الحمدللہ کے بہت دقتوں کے بعد ایک ٹوٹی پھوٹی نظم اس عاجز بندے کی وساط کے موافق تیار ہو گئی اور نہ صرف مشفق سے شرمندہ نہ ہونا پڑا, صرف ایک امید کے سہارے پر یہ راہ دور دراز طے کی گئی ہے, ورنہ منزل کا نشان نہ اب تک ملا ہے اور نہ آئندہ ملنے کی توقع ہے. خبر نیز کے منزل کے مقصود کے داس بدر ہست کے باندھے جل سے نہیں آئے. اس مسدس کی آواز میں پانچ سات بند تنہیر کے لکھ کر اول عرب کی اس ابتر حالت کا خاکہ کھینچا ہے جو ظہوری اسلام سے پہلے تھی اور جس کا نام اسلام کی زبان میں جاہلیت رکھا گیا ہے. فرقوں کا بے اسلام کا طلوع ہونا اور نبی امی کی تعلیم سے اس ریگستان کا دفتن سرسبز و سرشاراب ہو جانا اور اس ابر رحمت کا امت کی کھیتی کو رحلت کے وقت ہرا بھرا چھوڑ جانا اور مسلمانوں کا دینی اور دنیاوی ترقیات میں تمام عالم پر سب تک لے جانا بیان کیا ہے. اس کے بعد ان کے تنزل کا حال لکھا ہے اور قوم کے لیے اپنے بے ہنر ہاتھوں سے ایک آئینہ خانہ بنایا ہے جس میں آ کر وہ اپنے خط و خال دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کون تھے اور کیا ہو گئے. اگرچہ اس جان کا ہے نظم میں جس کی دشواریاں لکھنے والے کا دل اور دماغ ہی خوب جانتا ہے, بیان کا حق نہ مجھ سے ادا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے, مگر شکر ہے کہ جس قدر ہو گیا اتنی بھی امید نہ تھی. ہمارے ملک کے اہل مذاق ظاہراً اس روٹی تھی کہ اس سیدھی سادی نظم کو پسند نہ کریں گے، کیونکہ اس میں تاریخی واقعات ہیں یا چند آیتوں اور حدیثوں کا ترجمہ ہے. یہ جو آج کل قوم کی حالت ہے اس کا صحیح صحیح نقشہ کھینچا گیا ہے. نہ کہیں نازک خیالی ہے، نہ رنگین بیانی، نہ مبالغے کی چاٹ ہے، نہ تکلف کی چاٹنی ہے. غرض کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے اہل وطن کے کان مانوس اور مذاق آشنا ہو، اور کوئی کرشمہ ایسا نہیں ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بچر کے دل سے گزرا. گویا اہل دہلی و لکھنؤ کی دعوت میں ایک ایسا دسترخوان چنا گیا ہے جس میں ابالی کھچڑی اور بے مرچ سالن کے سوا کچھ نہیں. مگر اس نظم کی تربیت مزے لینے اور واہ واہ سننے کے لیے نہیں کی گئی، بلکہ عزیزوں اور دوستوں کو غیرت اور شرم دلانے کے لیے کی گئی ہے. اگر دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں تو ان کا احسان ہے، ورنہ کوئی شکایت نہیں. حافظ وظیفہ تو دعا گفتن است و بس، دربند عام مباش کے نشنید یا شنید، دربند عام مباش کے نشنید یا شنید.